سوره طه چو مکی اکت پانسر آیه کریم بسم الله الرحمن الرحیم طه یم چ حروف مقطعات یمن معنی زانی پان الله تعالی ما انزلنا علیک القران لتشقى اشکر نازل تو پیٹ قران مجید یت پانس تکلیف محنت وات نایو الا تذکرۃ لمن یخشى بلکہ کور نازل تس شخص سنز نصیحت خاطر اس کھوچان آسے تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلا یہ قرآن مجید چھو نازل کرنا آمد تس خدا سن طرف یم زمین تو تھد آسمان پید کرمت الرحمن علی العرش استوا یم سند اک ناو چھو رحمان اس عرشس پیٹھ قائم چھو یت عرشس تشبیہ چھو تخت سلطنتس سیت لہو ما فی السماوات و ما فی الارض و ما بینہما و ما تحت السرا تہندوی چھو تی سوری یہ آسمان انت زمین اس منز چھو بی تی سوری یمن دون منز باگ چھو بی یہ زمین تل چھو و ان تجہر بالقول ف انہ یعلم السر و اخفا تہند علم چ کیفیت چھ یہ کہ ہرگہ ژے مخاطب بڑ کت کرک تمی چھن کتھی سو چھ لوت لوت کت تہ بوزان بیٚیہِ لوتہِ کھۄتہٕ لوٚت کَتھ تہِ بوزان یۄس وٕنہِ دِلسٕے منٛز آسہِ اللہ لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنا سُہ چھُ سُہ معبوٗدِ برحق کانٛہہ معبوٗدا چھُنہٕ تَس ورٲے تَس چھِ رٕتۍ نامہِ پاک یِم تہنٛدٮ۪ن صِفاتَن تہٕ کمالاتَن پٮ۪ٹھ دلالت چھِ کران تمی ذاتہِ مستجمعو صِفاتَن کوٚر نٲزِل یہِ قرآنِ مجیٖد وَل اتاک حدیث موسیٰ بیٚیہِ چھا تۄہہِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وٲژمٕژ موسیٰ علیہ السلام سٕنٛدِ قٕصٕچ خبر سُہ قٕصہٕ چھُ بوزنَس لایق تَتھ منٛز چھِ توحیٖدَس مُتعلِق علوٗم یِمَن ہُنٛد تبلیغ کَرُن نفع دِوُن چھُ یُس یِتھ پٲٹھۍ واقع سَپُدمُت چھُ اِزرا نارن فقال لِأَهْلِهِمْ کُسوٗ اِنی آنَسْتُ نارَ لعلی آتیکُم مِنہا بِقَبَسٍ او أجِدُ عَلَى النَّارِ ہُدا ییٚلہِ تِمو وُچھ دوٗرِ اکھ نارا ییٚلہِ تِم شہرِ مدین نِشہِ واپس یِوان ٲسۍ وَتہِ لٔجِکھ راتھ بیٚیہِ لٔجِکھ سردی بیٚیہِ دوٚپُکھ عیالس پنٕنِس تُہۍ ٹھٲرِو ییٚتھٕے مےٚ آو لبنہٕ نارا یُس نوٗر اوس مگر شکل ٲسٕس نارٕچ بہٕ گژھٕ تتھ جایہِ دِو بہٕ تورٕ اَنہٕ تمہِ نارٕ منٛزٕ تُہنٛدِ خٲطرٕ ٹوٚنٛگلا اکھ یُتھ سردی ہُنٛد علاج سپدِ یا لبہٕ بہٕ نارٕچہِ جایہِ پٮ۪ٹھ کانٛہہ وتھاو کانٛہہ ولما اتاہا نوٗدِیا یا موسا اَدٕ ییٚلہِ سُہ تتھ نارس نکھٕ ووت آواز گٔیَس خۄداے سٕنٛدِ طرفہٕ اے موسا اِنی انا ربُک نار چھُنہٕ یار چھُ بے شک بہٕ چھُس پروردگار چون فخلانا لایک انک بالوادی المقدس طوا پس کٔڑِو کھۄرٕ أنٛدرٕ نالین پنٕنۍ کیازِ تُہۍ چھِو پاک مٲدانس انٛدر یتھ ناو چھُ طوا نالین تُہنٛز چھنہٕ پاک سۄ چھِ مستعمل قۄربان اگر پاک آسہِ تمہِ سان نٮ۪ماز پرٕنۍ چھِ جٲیِز مگر ہرگاہ مستعمل تہٕ ناپاک آسہِ تیٚلہِ چھنہٕ تمہِ سان نٮ۪ماز جٲیِز وانخ ترتُکا فستمیا لِما یوٗہا مےٚ کٔرمو تُہۍ باقٕے لوٗکو أنٛدرٕ پیغمبٔری خٲطرٕ منتخب بس بوٗزِو وارٕ تِم احکام یِم تۄہہِ کُن سوزنہٕ یِن اِننی ان اللہ لا الہ الا انا فعبدنی واقم الصلاۃ لذکری بے شک بٕے چھُس معبوٗدِ برحق کانٛہہ معبوٗدا چھُنہٕ مےٚ ورٲے بس کٔرِو میٲنی یٲژ پرستِش بیٚیہِ تھٲیِو نٮ۪ماز برپا میانہِ یاد خٲطرٕ دوٚیِم کتھ چھےٚ یہِ کہِ ان سات آتیتُن اکادوخ فیٖہا پٔزۍ پٲٹھۍ قیامت چھِ ضروٗر یِوٕنۍ بہٕ چھُس سۄ مخلوٗقن نِش کھٔچِتھ تھاوُن یژھان سۄ قیامت یی ییٚمہِ مۄکھٕ دِتُچ زا کُلو نفسن بِما تسا یُتھ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ بدلہٕ حٲصِل ہیٚکہِ کٔرِتھ تمہِ سارکُے ییٚمہِ خٲطرٕ سُہ اورٕ یور سایو تلاش کران چھُ فلا یسُد دنہٕ کانہا ملا یوٗمِنو بِہا و تبا ہوا ہُہ پتردا پس مہٕ رٔٹنے ژےٚ پتھ تمہِ قیامت کہِ فِکرِ نِشہِ سُہ شخص ییٚمِس نہٕ تمِچ پژھٕے چھےٚ بیٚیہِ چھُ سُہ نفسٕچہِ خٲہشہِ ہِنٛز پیروی کران ہرگاہ ژٕ تمہِ ڈولُک اد گژھکھ ژٕ تباہ. وما تِلک بی یمینِک یا موسیٰ، اے موسیٰ، یہِ کیٛاہ چھُ تۄہہِ دٔچھنِس اَتھس کیٚتھ؟ قال ہی عصاي اتوکو علیہا وہش بها علی غنمی ولی فیہا معارب اخرى. تِمو دوٚپ خۄدایا یہِ چھم پنٕنۍ لورِ ہِن، یہِ چھُسن بہٕ کُنہِ ڈٔکھراوان، بیٚیہِ چھُس بہٕ کُنہِ امی سۭتۍ پنٕنٮ۪ن تیٖرن ہِنٛدِ خٲطرٕ پن چھانان، بیٚیہِ تہِ چھِ مےٚ اتھ منٛز واریاہ مطلب. قال القها یا موسیٰ، اللہ تعالیٰ ہن فرمو سہی موسیٰ یہِ لوٗر ترٲوِن اتھ منٛز زٔمیٖنس پٮ۪ٹھ. فالقاها فیضا ہی حیتن تسا، پس ترٲوُن اتھ منٛز سۄ لوٗر، اتی بنیو تتھ ہنگہٕ منگہٕ سرفا دور دور کران. موسیٰ علیہ السلام کھوٗج. قال خذها ولا تخف سنعیدها سیرتها الاولى، اللہ تعالیٰ ہن فرموُس کٔرِوُس تھپھ، کھوٗژِو مہٕ، تھپھ کرونٕے نِمون أسۍ یہِ بیٚیہِ گۄڈنِکِس حالتس کُن، یعنی یہِ سپدِ بیٚیہِ لوٗر. اکھ قۄدرتُک نِشانہٕ گوٚو یہِ، امہِ پتہٕ کوٚرو عطا قۄدرتُک بیاکھ نِشانہٕ. ودمُ میدکہ الا جناحک تخرج بیضاء من غیر سوء آیتن اخرى، بیٚیہِ تھٲیِو پنُن دٔچھُن اتھ پنٕنِس خوفِس کَژس منٛز، سُہ نیرِ تورٕ سٮ۪ٹھاہ سفید روشن، نپہٕ نپہٕ کرُن کُنہِ آبہٕ ورٲے. یہِ چھُ دوٚیِم معجزٕ، یِم دۄشوے معجزٕ سانہِ قۄدرتٕکۍ تہٕ تُہنٛدِ نبوتٕکۍ، یِم کٔرۍ اَسہِ تۄہہِ عطا. لِنُرِیکَ مِن آیاتِنَا الکُبْرَى، یُتھ أسۍ تۄہہِ ہاوو پنٕنہِ قۄدرت کیو بڑیو نِشانو أنٛدرٕ بازے نِشانہٕ. ایزابِلا فِراونا اِنَّهُ طَغٰى، یِمے ہیٚتھ گٔژھِو تُہۍ فِراونَس نِش، پٔزۍ پٲٹھۍ تٔمۍ چھِ سرکشی کٔرمٕژ، تٔمۍ چھُ دعوایہِ خۄدٲیی دیُتمُت. موسیٰ علیہ السلامس سپُد معلوٗم کہِ بہٕ یِم سوزنہٕ پیغمبر فِراونَس فہمٲیِش کرنہٕ خٲطرٕ. تِمو کوٚر دعا کہِ پروردِگارا، امہِ تھدِ منصبٕکۍ مُشکِلات کر ژٕ مےٚ سہل تہٕ آسان. قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، تِمو دوٚپ اے میانہِ پروردِگار، میون حوصلہٕ کر سٮ۪ٹھاہ وسیع، بیٚیہِ کر میٲنۍ کٲم تبلیغ کرُن آسان میانہِ خٲطرٕ. وحلل عقدتم من لسانی یفقہوا قولی، بیٚیہِ مُژراو پھپرُک گنڈ میانہِ زیوِ نِشہِ، یُتھ لوٗکھ میٲنۍ کتھ وارٕ بوزن. وجعل لی وزیرم من اہلی ہارون اخشدد بِہی عزری، بیٚیہِ کر تہٕ میانہِ خٲطرٕ میون مددگار میانی خاندانہٕ منٛز کانٛژھا، ہارون یُس میون بوے چھُ، تہنٛدی سۭتۍ دٔرراو میٲنۍ اتھٕ تہٕ میون قوت. واشرِک خوفی امری، بیٚیہِ کرُن سُہ میون شریٖک میانہِ تبلیغ چہِ کامہِ اندر، یعنی سُہ تہِ بناوُن پیغمبر، تس تہِ کر حکم تبلیغ کرنُک. کینہٕ سۄ بہٕ ہٮ۪کہٕ کٔثیٖرن، یُتھ أسۍ دۄشوے چون تسبیح آسو تبلیغ کہِ وقتہٕ زیادٕ کران. ونز قُرکہ کٔثیٖرا، بیٚیہِ آسو چون یاد زیادٕ کران. اِنَّکَ کُنتَ بِنا بصیٖرا، بے شک ژٕ چھُکھ سون حال وارٕ وٕچھوُن. قال قد اوتیت رسولک یا موسیٰ، اللہ تعالیٰ ہن فرمو سہی موسیٰ، تۄہہِ آو عطا کرنہٕ تہِ یہِ تُہۍ منگان چھِو. رۄب اشرح لی پٮ۪ٹھٕ یِم گٔے تِم چیٖز یِمن ہُنٛد تۄہہِ درخاست کوٚروُ. ولقد مننا علیک مرتن اخرى، پٔزۍ پٲٹھۍ اَسہِ چھُ تۄہہِ پٮ۪ٹھ بیٚیہِ لَٹہِ تہِ احسان کوٚرمُت تُہنٛدِ درخاست ورٲے. اِذ اوحینا الی امک ما یوحا، ییٚلہِ اَسہِ الہام ترٛوو تُہنٛزِ ماجہِ وٲلدس تُہنٛدِ زینہٕ کہِ وقتہٕ سۄ کتھ یۄس الہامہٕ پٲٹھی واتناونہٕ یِوان چھےٚ. أنِکھ ذِفی ہی فِل تابوٗتہِ فخ ذِفی ہی فِل یم، یِہے کتھ کہِ موسیٰ بچاوُن جلادو ہِنٛدیو اتھو نِشہِ، یہِ تھاوُن صندوٗقس منٛز، توپتہٕ ترٛاوُن سُہ صندوٗق دٔریاہس منٛز. فل یُلقِہِل یمُ بِساحِلہِ یا خُذْہُ عَدُوٌّ لِی وَعَدُوٌّ لَهُ، توپتہٕ واتناوِ دٔریا صندوٗقس بٔٹھِس سۭتۍ، پتو لاکھ رچہِ أمِس اکھ میون دُشمن بیٚیہِ تُہُنٛد دُشمن. وَل قیتُ علیک محبتم مِنی، بیٚیہِ ترٛوو مےٚ تۄہہِ پٮ۪ٹھ پنُن محبت، یعنی یُس تۄہہِ کُن وٕچھان اوس تس اوس تُہُنٛد محبت گژھان. ؤلِ تُسنا علی عینی، بیٚیہِ یُتھ تُہۍ رچھنہٕ یِیِو میانہِ خاص نِگرٲنی تل، یہِ گوٚو تمی وقتہٕ. اِذ تمشی اختک فتقولُ هل ادلکم علی من یکفلہ، ییٚلہِ پکان پکان وٲژ بیٚنہِ ہمشیر تُہٕنٛز، تُہُنٛد حال دٔریافت کران کران فِراونہٕ سُنٛد گرٕ، تِمو آسہٕ انِمژٕ واریاہ دۄدٕ ماجہِ تہہ دۄد دِنہٕ خٲطرٕ تُہۍ ٲسِو نہٕ کٲنٛسہِ ہِنٛز بب رٹان پس لٔجِکھ سۄ تُہنٛز ہمشیر وننہِ بہٕ ما ہاوو تۄہہِ تس زنانہِ ہُنٛد پتہ یۄس أمِس وارٕ پٲٹھۍ رچہِ تِمو دوٚپُس کینٛژھا کر تہٕ جلد پہن تمہِ أنۍ وٲلدٕ تِہنٛز فرجاناکا الا اُمِکا کے تقرر عینُہا ولا تحزن توپتہٕ واتنٲیِو اسہِ تُہۍ پننہِ ماجہِ نِش یُتھ تُہنٛزٕ أچھ شہلن بیٚیہِ سپدِ نہٕ سۄ تُہنٛزِ جُدٲیی سپبہٕ غمگیٖن بوٚڑ وٲتِتھ کوٚروٕ اسہِ تۄہہِ بیاکھ یژھان وقتل تہٕ نفسن فنت جے ناکہٕ مِنل غمہِ وفتن ناکہ فتوٗنا بیٚیہِ مورون تۄہہِ غلطی سپبہٕ قبطیہ أنٛدراک شخصا پس دیُت اسہِ تۄہہِ نجات غمہٕ نِشہِ خوفہِ عقابہٕ نِش دیُت اسہِ تۄہہِ نجات استغفارُک توفیٖق دِنہٕ سۭتۍ یُس استغفار اسہِ قبوٗل کوٚر خوفہِ انتقامہٕ نِش دیُت اسہِ تۄہہِ نجات مصر نِش واتنٲیِو اسہِ تُہۍ شہرِ مدینس منٛز بیٚیہِ کَرِ اسہِ تۄہہِ شہرِ مدینس تانۍ واریاہ آزمٲیشہِ شہرِ مدینس تانۍ واتنس تانۍ واریاہ آزمٲیشہِ یِمو سۭتۍ انسان پۄختہٕ کار چھُ بنان فلبست سنین فی اہلِ مدینہ توپتہٕ روٗدِو تُہۍ شہرِ مدین کٮ۪ن لوٗکن نِش واریاہن ؤرۍین سُم مجی تعالیٰ قدری یا موسا توپتہٕ وٲتوٕ تُہۍ خاص وقتس پٮ۪ٹھ یُس تُہنٛدِ خٲطرٕ تقدیٖر موٗجوٗب موضوٗن مُنٲسِب اوس میانہِ ہم کلٲمی خٲطرٕ بیٚیہِ مصرس منٛز اے موسا وستنا تُکلہِ نفسی تُہۍ بنٲیوٕ مےٚ خاص پننہِ کامہِ خٲطرٕ یعنی نبوت و رسالت خٲطرٕ اِزہب انت و خوٗک بیاتی ولا تنیا فی ذکری لہذا گٔژھِو تُہۍ بیٚیہِ تُہنٛد برادر ہارون علیہ السلام میٲنۍ آیات ہیٚتھ یعنی میٲنۍ معجزات اساتہٕ ییٚتہِ بیضا ہیٚتھ یُتھ نہٕ سُستی کٔرِو میٲنِس یادس انٛدر اِزہبا الا فرعون انہ طغا گٔژھِو فرعونس نِش کیازِ تٔمۍ کٔر سرکشی وقولا له قولا لینا لعله يتذكر او يخشى پس کٔرِو تس سۭتۍ کتھ نرم نرم شاید سُہ ما رٹہِ نصیحت یا ما کھوژِ خۄداے سٕنٛدِس عذابس قالا ربنا اننا نخاف ان يفرط علينا او ان يطغى تِمو دۄشوٕے دوٚپ أے سانہِ پروردِگار أسۍ چھِ کھوژان سُہ گوٚژھ نہٕ برونٛٹھٕے اسہِ پٮ۪ٹھ کینٛہہ بدسلوٗک کُنہِ بدسلوٗکی سۭتۍ پیش یُن یا گوٚژھ نہٕ اسہِ برونٛٹھ کَنہِ تہِ سرکشی کرُن حال لا تخافا اننی ماکما اسمو وارا اللہ تعالیٰ فرمووُکھ کھوٗژِو مہٕ تُہۍ امیُک مہٕ کٔرِو کانٛہہ پروا بہٕ چھُس پانہٕ تۄہہِ سۭتۍ سورُے بوزان سورُے وٕچھان میٲنۍ یٲری تہٕ مدد چھُ تۄہہِ سۭتۍ فِکر مہٕ کٔرِو بہٕ کرٕ تُہنٛز حِفاظت سُہ کرن بہٕ مرعوب فاتیاہ فقولا اننا رسولا ربکا فارسل مانا بنی اسرایل لہذا گٔژھِو تس نِش بے خوفُ خطر توپتہٕ ؤنِوُس پٔزۍ پٲٹھۍ أسۍ چھِ چٲنِس پروردِگار سٕنٛدِ طرفہٕ زٕ پیغمبر لہذا کر ژٕ سٲنۍ اطاعت توحیٖد مان بیٚیہِ روز ظُلمہٕ نِش پتھ ترٛاوُکھ اسہِ سۭتۍ بنی اسرایل تِم مہٕ بناوُکھ سُہ پنُن غلام تِم کرُکھ آزاد تِمن دِ آزادانہٕ زندگی بسر کرنہٕ ولا تعذب ہُم تِمن پٮ۪ٹھ مہٕ کر ظُلم أسۍ یُس پیغمبری ہُنٛد دعوا کران چھِ یہِ دعوا چھِنہٕ کران أسۍ یِتھے قتجی ناکہٕ بیاے تِم مِر رۄبِکہ وسلام علامنہِ تبال ہُدا پٔزۍ پٲٹھۍ أسۍ چھِ آمٕتۍ چٲنِس چٲنِس پروردِگار سٕنٛدِ طرفہٕ موجِزٕ ہیٚتھ سلامتی چھِ تس شخص سٕنٛدِ خٲطرٕ یُس پیروی کرِ سیٚزِ وتہِ ہِنٛز اِنا قد اوہی لینا ان العذاب علامن قزب وتولا اسہِ پٮ۪ٹھ چھُ پٔزۍ پٲٹھۍ واہہِ نٲزِل آمُت کرنہٕ بے شک خۄداے سُنٛد عذاب یی تس کرنہٕ یُس پٔزِس زانہِ اپُز بیٚیہِ کرِ روگردٲنی یعنی پزِ نِش پھِرِ بُتھ یہِ سورُے مضموٗن ؤنِو تس چِناچہِ تِم دۄشوے آے فِراونس نِش یہِ سورُے مضموٗن کوٚرُکھ تس بیان قال فمر ربکما یا موسا فِراونن دوٚپُکھ تورٕ سُہ کُس چھُ تُہنٛد پروردِگار اے موسا قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى حضرت موسیٰ دوٚپُس سون پروردِگار چھُ سُے ییٚمۍ پرٛٮ۪تھ چیٖزس دِژ پنٕنۍ پنٕنۍ صوٗرت تہٕ شکٕل توپتہٕ یِم تِمو أنٛدرٕ جاندار چیٖز چھِ تِمن ہٲوٕن وتھ پنٕنٮ۪ن پنٕنٮ۪ن منافعن کُن قال فما بال القرون الاولى فرعونن دوٚپُکھ برٹھمہ وقت کین لوکن ہند کیا حال سپد یمو برٹھمین پیغمبرن تقزیب کور تمن پٹھ کو عذاب سپد نازل قال علمها عند ربی فی کتاب حس موسان دوپس میون دعوی چن کہ سو عذاب کے سپدی تمن دنیا سے اندر ضرور بلکہ سو عذاب دنیا من تمن ہند حق ہرگاہ سو یچ آخرتس من یقین چنانچہ تہندین بدعمالین ہند علم مینس پروردگارس نش اعمالن ہندس دفترس مز موجود اگر تس چھن دفترس محفوظ تھاونچ تس چھن ضرورت دفترس محفوظ تھاونچ کیاز میون پروردگار تیت زانن وول کہ لا یدل ربی ولا ینسا نہ سو غلطی کران کن چیزس مز نہ تس مشید گسان پس تس تہندین سارنی عملن ہند صحیح صحیح علم مگر عذاب خاطر چھن وقتا مقرر کورمت یل سو وقت واتی سو عذاب یی تمن پیٹھ جاری کرن یوتا سپود موسیٰ علیہ السلام سن تقریر ختم ام پتہ اللہ تعالی پن شان پان فرماوان الذی جعل لکم الارض مہدا وسلک لکم فیہا سبلا وانزل من السماء ماء فاخرجنا به ازواجا من نبات شتا سو پروردگار گو سوئی یم زمین کور تہند خاطر وترنا تات پھر چھو تی آرام کران بی کجنات زمینس مز تہند پکن خاطر وت بی ترون آسمان کی طرف رود پس کھل اچھی تمی رود سو زمین مز مختلف نباتات گاسن ہند اقسام کلو وراؤ انامکم ان فی ذالک لآیات لأولی النہا تو پت آو تہ اجازت دن کہ کھیو تہ اخ پان بی کھیو پن چاروی تہ مویشی پز پاٹ یمن سارنی چیزن مز کم کم نشان خدائے سند قدرت اکڑ وال ہند خاطر ات پا نباتات اس کھ زمین مز اتھے پاٹ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارتن اخرى امی زمین نش کرو اس تہ پید ابتدا سند راو حضرت آدم پید کرن میچ لہذا چھ سارنی انسان ہند مادہ بعید میچ بی واتناو تہ ات میچ مز مرن پت امی میچ مز کڑو بی دوبار قیامت دو ولقد اریناہ آیاتنا کلہا فکذب وابا پز پاٹ بی ہاوے اس فراونس پن ساری نشان تو معجز تہ کرت زون تم افزوئی بی کورن انکاری قال اجیتنا لتخرجنا من اردنا بسحرک یا موسیٰ دپنے لوگ اے موسیٰ کیا تو چھو اس نش آمت یہ دعوی ہیت یت امی بہان سیت اس پن ملک مز کڑیو پن شہر تو جاج سیت اے موسیٰ فلناتینک بسحر مثلہ فجعل بیننا و بینک موعدا لا نخلفہ نحن ولا انت مکانا سوا اس تہ انو چین سی جاج سو شہر تو جود مقابل خاطر پس کر اس تہ پانس مز مقرر اک وقتہ نہ کرو اس تت خلاف تو نہ کرو تھی تت خلاف اکس صاف تو ہموار میدانس من سمو دشوئی مقابل خاطر قال موعدکم یوم الزینت وان یحشر الناس دہا حضرت موسیٰ علیہ السلام دوپک وعد تہند تم دہ یت مز تہ مل آسان یم فراون سن سالگرہ منان خاطر مل لاگان معلوم سپد سالگرہ منان فراون سند ایجاد مگر شرط چھ لوکن ہند گژھہ اڈٕ کٲجس جمع سپدن فتولا فراون فجمع قیدہ ثم اتا تو پت گو یہ بوزت فراون دربار مز دراو پس ہتن کرن جمع مکرک سوری سامان تو پت آو مقرر کرمتس دوہس پیٹھ بیہ انین ساری پانس سیت قال لهم موسا ویلکم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى يم دوات تم سری جادوگر سمے از موسان کورک تقریر تات مز فرمو نہ کئی جادوگرو تند خاطر چو افسوس تو ہم نو روی خدای اس پٹ اپوس ہر گنے تو ایم نش پات روجو تیل گالو سو تای پن عذاب سوت پس پٹ ایم اپوس نو رو خدای اس پٹ سو گو یقینن ناکام وتنازعوا امرهم بينهم واسر النجوى تم پت ہوتیمو جادوگرو پانوان اختلاف کرن بیہ لوجل بیہ ہتک لوجل لچ کن کت کرن قالو ان ہازان لساہرانی یریدانی ان یخرجاکم من ارضکم بسحرہما ویذهبا بطریقتکم المسلا دپن لک اکوٹ سری جادوگر یم دشوی بارن موسی و ہارون علیہ السلام چھ بے شک جادوگر یم چھ یژان تہ سارنی کڑنو پنو شارو اندر بی چلن ہیت تہ نش تہند عمد مذہب توپت کرن سہ ختم فاجمے او قیدکم سما تو صفن پس سمرو پن سری ہل توپت یو صف دیدی مقابل کرن خطر وقد افلح الیوم من استعلا پز پٹھ از زون تمی یس غالب سپد قالو یا موسی اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القا جادو گرو دوپ ای موسی تش تریو کن اسی تراو گڈ قال بل القو تمو دوپ نہایت بے پروائی سان نہ گڈ تریو تہی فیزا حبالهم ویسیهم یخیل الیه من سحرهم انها تسعى تو پترو تیمو پن جود اتی آو حضرت موسیٰ سنز خیال سندر تین دی جادی کی زور سوچ کی تین ز رزت لوری چه صرفن ہندی پر دور دور کران فاو جس فی نفسه خیفت موسیٰ تو پتلو حضرت موسیٰ پانس منز خوف محسوس کرنی قلنا لا تخف انکا انت الالا اجزو پسوی موسیٰ کھوسم غلب روزک سوی والقما في يمينك تلقف ما صنعوا بيتراو سچي يچ پنس دشني ساتس کچي يعني اسا كنوي ميوند کڈسو اسا اسسي يتمو تيار كورمچو انما صنعوا كيد ساحرين ولا يفلح الساحر حيث اتا يمو چونو تيار كورمت مگر جادوگر سن مکر تو فریب جادوگر چونو کامیاب سبدان کنی جائی چنانچہ حضرت موسیٰ ییلہ لور پنن پتھر ترو تت لور بنو اجدہ اک یم ات سرسی جادوگرن دس جادس ستیا ناس کور تیل جادوگرو وچ فولقی سحر تو سجدن تم جادوگرائے وکراون سجدس منز قالو آمنا برب ہارون و موسیٰ تمو دوپ اسکر پس حضرت ہارون تو حضرت موسیٰ سندس پروردگارس قال آمنتم له قبل ان آذن لکم فراونن دوپوخ کیا تہ کرو پاس تس میانہ اجازت ورائی انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر معلوم سپدان یہ تہد زیٹھ یم تہ سحر تو جود ہچنمت وچو بہ کیا کرو تہ فلو قطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف ولو صلبنکم فی جزوع النخل پس چٹ بہ تہ ات تہند تو کھور تہند دچن کوپر بی دمو بہ تھی پھے خزر کلین پٹ یت سری لوک وچن تند حال ول تعلمن اینا اشد عذاب وابقا بی تر تہ فکر زی اس منز کوچو زیاد سخت پوشون عذاب کرون بس ساکن موسیٰ سن پروردگار قالو لن نوسرک علی ما جانا من البینات والذی فطرنا جادوگرو دوپ سی فرعون گس گس اس ہرگز تو مانوت نختیار کروت نی نیو دلیلو خوت یم اس نش واچ بی تس پروردگار سند خوت یم اس پد کر فقد ما انتقاد انما تقدی حاضی الحیات الدنیا پس چی کرن چی تی کر اس کھوسون چن بوڑ بڑیون گو چلاوک حکم یت سانی دنیا چی زندگانی پیٹ یعنی اس مارک تمیک چھ اس ون کان پروا انا آمنا بربنا لیغفر لنا خطایانا وما اکرہتنا علیہ من السحر واللہ خیر وابقا اس علی الان منان پس پیٹ اس کر پس پنس پروردگارس دیوس اس مغفرت بخشائش کری گنہن سانین بی سانس جود کرنس یت پیٹ چی اس مجبور کرت معبود برق چھ بے اعتبار ذات و صفات سٹھا رت بے اعتبار ثواب و عقاب تہ پوشون باقی روزون چی نہ خیریت نصیب نہ بقا اس کیا کھسی چون انعام فکر چون یا چون عذاب اللہ تعالیٰ سند قانون چھ انہ من یات ربہ مجرما فإن له جہنم لا یموت فیہا ولا یحیی پز پٹ یس شخص وات پنس مالکس بروٹ کن گناہ گار تو نافرمان یعنی کافر حالتس اندر بس تہندی خاطر چھ سزا یہ نار جہنم یت مز وات نہ مر نہ زند کی زند روزن گیو آرامہ تلہ ومن یاتہ مومنا قد عمل الصالحات فاولئک لهم الدرجات العلی البتہ یم واتن پنس مالکس نش تس ایمان انوین بی آسنس آخر واقعی رس عمل کرمت تمنی لوکن ہند خاطر تھی درج جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیها وذالک جزاء من تزکا تم تھی درج گئی ہمیشہ روزنک باغ یمو مز جوی تو کل پکان آسن تمنی جنتن مز آسن روزون تم ہمیشہ یہی چھ مزور تمن لوکن ہز یم شرک تو کفر نش پاک آسن ات قانونس مہت ماتحت تروو اس کفر اختیار کر اس ایمان ولقد اوحینا الی موسی ان اسر بعبادی فاضرب لهم طریقا فی البحر یبسا لا تخاف درکا ولا تخشا بے سوز اس وحی پز پٹ موسی علیہ السلام اس کن کہ نیریو تہ مین بند یعنی بنی اسرائیل ہیت رات کت واتنویوک دور کن جائے یت تم فراون سند ظلم نش نجات لبن تو پتہ وات مز تہ دریائے قلزم یی تت لو پنہ لور سنڈ تم مز کڑو وت خوشک تم کھوچو فراون سندس پتہ لارنس پتہ لرت رٹنس نم کھوچو دریاس مز پھٹنس تھی واتنو اس اپور امن امان سان وات باہم فراون بجنودہ فغشیہم من الیم ما غشیہم پس دوریو پتہ تمن فراون پن لشکر ہیت تو پت ووت سچ ات دریاس مز سچ پوک امی دریاو مز پس ول تم دریاو مز تم چیزن یم تم ول یعنی آب آک پرت طرف تمی کر غرق واد اللہ فراون قومہ وما ہدا بی ڈول وت فراون پن قوم سز وت ہو نکن سری پھاٹوین کل یا بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم ووعدناکم جانب الطور الایمن ونزلنا علیکم المن والسلوى ای بنی اسرائیل وچو اس دیت تہ نجات تہندس بڑس دشمنس نش بیٚیہِ تھوو اسہِ وعدٕ تۄہہِ یعنی تہندس پیغمبرس موسیٰ کلیم اللہس کوہ طور کِس دچھنس پاسس پٮ۪ٹھ یِنُک تتہِ تورات عطا کرنُک بیٚیہِ کوٚر اسہِ نٲزِل تۄہہِ پٮ۪ٹھ وادی تیہس منٛز منو سلوا کلو من طیبات ما رزقناکم ولا تطغوا فیہ فیحل علیکم غضبی ومن یحلل علیہ غضبی فقد ہوا اس وون تہ کھیو رت چیز تمو چیزو اندر یم اس تہ عطا کر یت نت تت مز حد ڈلیو پگل خاطر تھو ذخیرہ کرت تت پہ سپدو مین بیزری یس پہ مین بیزری سپد پس پز پہ سہ پو خری ہند سن چہن اندر وینی لغفار لمن تاب و آمن و عمل صالحا ثم اهتدى پز پہ بہ سٹھا مغفرت کرون تمن یم توب کرن ایمان انن بی رت عمل کرن تو پت روزن قائم تات سیزی وات پٹ یلی اللہ تعالی ان منظور کور موسی علیہ السلام اس تورات عطا کرن فرمونک کوہی تورس پٹ ہیو سوت انیو پن قوم مز بازی اشخاص مگر موسی علیہ السلام ان کر جلدی قومس برونٹھی وات کوہی تورس پٹ اللہ تعالی ان فرموس وما اجلک ان قومک یا موسی اے موسی ژٕ کٔمۍ چیٖزن اوٚنُکھ پنٛنِس قومس برونٛٹھ مےٚ نِش تِم کیازِ ترٲیتھکھ پتھ قالہم اولایا اللہ اثری عرض کوٚرُن ییٚکیاہ تِم چھِ پکان مےٚ پتے واجل تُہۍ لایک رۄبہِ لہِ تردا مےٚ کٔر جلدی ژےٚ نِش حٲضِر سپدن خٲطرٕ یُس ژٕ رٲضی گژھہم میانہِ پروردِگارٕ قال فینا قد فتنا قومک من بعدک اللہ تعالیٰ ہن فرمووُس اے موسی ژےٚ پتہٕ کوٚر اسہِ چون قوم بیٚیِس آزمٲیش اندر مبتلا واد اللہم السامری تِم ڈٲلۍ سٲمرین فرجا موسیٰ الی قومہ غضبان اسفا پس پھیوٗر پوٚت حضرت موسیٰ پننِس قومس کُن ژکھ ہیوٚت افسوس کران قال یا قومی علم یعدکم ربکم وادن حسنا قومس دوٚپُن ٲے قوم تۄہہِ سۭتۍ اوس نا پروردگارن تُہنٛد وعدٕ کوٚرمُت رُت وعدہ کہِ تۄہہِ کرو عطا کِتابہ یتھ مز تہند خاطر احکام آسن تہ اوس لازم تمیک انتظار کرن افتوال علیکم الحدو کیا تت وعدس گیوو تہ زیادہ ژیر تائن کہ تہ سپز نا امیدی تمہ نش تہ تہ کرو ایجاد اخ عبادتہ پانے امرت تم ان یحل علیکم غضب من ربکم کن تہ کانچو نا امید سپدن ورائے پانس پیٹ پنس خدائے سن بیزاری فاخلف تم مویدی تت کن نظر کرت کرو مینس وعدس بدل کہ اس کرو کنس خدائس ورائے بی کانس چنس پرستش قالو ما اخلفنا مویدک بملکنا تمو دوپ اے موسیٰ اس کر نو تہندس وعدس بدل پن اختیار ولیکن حملنا اوزارا من زینت القوم فقذفناها لیکن قصہ سپد ات پاٹ کہ اس تلنا آمت قوم قبطک گہن تو زیور سی تراو اس سمری سند ون موجوب نارس من گالن خاطر سہ زیور اس ون تمو پنس تصرفس من اونمت کاز سہ مال اس تم بنومت قبطی کافرن نش تہند رضامندی ورائے تم اس ون تمیک حکم بیان کرنا آمت شریعت موسوی موجوب تمی ووک سمری کہ یہ مال تھو تان جمع کرت ات پہ روز یہ محفوظ پت حکم بیان یہ کر ات متعلق تم سات کرو تقسیم سمر اس گاما ملک شامس اندر تتکی اس شخص تمی اس ونان سمری یہ شخص اس منافق فقضا لکھ القسامی تتھے پاٹ ترو سمری تن حص زیور نارس من گالن خاطر فاخرج لهم عجلا جسد له خوار پس کوڑ تمی لوکن ہند خاطر تت سرسی سنس بنوت اخ وسا وس سند ہو جسمہ تیت آواز تہ وس سن ہش یعنی سوس سہ سن سند وس اس ٹانگ دیوان وس سند پاٹ فقالو تت نسبت لوگ ون تم تت نسبت لوگ ون تم احمق لوکن تھی نسبت لگ ون تم احمق لوگ اخ اکس حاضا الحکم و الہ موسا فنسی یہ تہد معبود بیس موسا سن معبود ام سز کرو عبادت تس یعنی حضرت موساس رود نتس سہ گو کوہ طورس پہ معبودس ست ملاقات کرنے افلا یرون اللہ یرجو الہم قولن ولا یملک لہم درم ولا نفع یم احمق لوک چھنا وچھان کہ وس چھن یمن کان جوابا ہیکان پیرت دت بی چھن سو مالک کن ذرس تہندس نہ کن نفس ولقد قال لهم هارون من قبل یا قوم انما فتنتم به بیوس پز پر تمن ونمت حضرت موسیٰ سند واپس ان بروٹ ہارون علیہ السلام کہ ای میان قوم تہی او آزماؤن یمس وس سند ست تہ پھسیو گمرہی اندر وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي بِشَكٍّ تُنْ پَرُدگار حضرت رحمان یوس چھن لہذا کریو تو مین پیروی بے مانیو میون حکم قالوا لن نبرح علیہ عاکفین حتى یرجع الینا موسی تمو دوپس جواب اس روزو برابر امس وس سنز پرستش کران یوتان واپس یی اس نش حضرت موسی چناچ تو پتھا واپس حضرت موسی قومس کن خطاب کرن پتہ فرمو تمو ہارون علیہ السلام پیغمبرس قال یا ہارون ما مناک اذ رایتہم ضلوا الا تتبعنی افعصیت امری حضرت موسیٰ دوپ اے ہارون تہ کم چیزن رٹو پتھ مے نش واتن نش تہ وچھے وقت تم گمراہ سپدان یعنی تہ پزہ تم اتھی تراون تو مے نش واتن یمن سپدہ تم سی معلوم کہ اس کر یہ ناجائز حرکت مے اس تہ ونمت کہ ولا تتبع سبیل المفسدین یت نو تہ پیروی کرو مفسدن ہز وتہ لہذا کیاز کرو تہ مینس ات حکمس بدل قال یبن ام لا تاخذ بلحیتی ولا براسی ہارون علیہ السلام دوپک بے صبا محض کرو تھپ ریشس مستس مینس ام وی رٹت مہ لتھیو مے ذرا ترو خشم وار بوزو کت انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی بکھوتس تہی تہ ما دپو چے کورت تفریق تو جدائی بنی اسرائیلن من چے کورت نو کان خیال میانی کتھی ہند مین کت تھوت نو چتس توپس سپت حضرت موسیٰ متوجہ سامریس کن قال فما خطبک یا سامریو دوپس ای سامری چون معامل کیا چھو چا کو وکان گوئی یس حرکت کیاز کرت چا قال بصورت بمالم جب سرو بھی دوپن میاو بوزن تی ین لوکن بوزن آو یعنی جبریل امین اللہ حضرت موسیٰ سنش آو سوست ام سات گرس کت فقبضت قبضتا من اثر الرسول پس تج میں اکھ میچ مٹھا سوزن آمت شخص سنج سواری ہندی او کھرو تل فنبزتها وکذالک سولت لی نفسی سویت روم سن وچس منز یہوی خیال وست میں تم سات دل پیٹھ قال فذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس حضرت موسیٰ ان دوپس گس چانی حق چامک سزا دنیا سندر یہوی کی ایتس کالس زندو چھوک ساسک ونان لوکن دو روزیو منش یتن میں اتل لگیو وإن لك موعدا لن تخلفه بیچو امی علاو چانی خطر عذابو قوادا یسن دلی تھے کی یتن تسویت بدل یہ کرن وانظر الى الهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننتفنه في اليم نصفا بي وچ پنس بتل معبود اسكون يس داد كرت اوسك تو پرستش كران وچ زالونس تو پت کرو سور سوي سور چکو دريا اسمانز پور پٹ ابس سيت گيس سور ير انما الهكم الله الذي لا اله الا هو وشا کل شیئن علما ای لوکو تون معبود چون کان تی تس ذات پاکس ورائی یس ورائی نکا معبودا چو سو چو پرت چیزس یہات کرت پن علم سوید کزالک نقص علیک من انبائی ما قد سبق ایت پوچ اش توی موسیٰ علیہ السلام سن قص بیان کر ایتھے پوچ اش بیان کران تہی بروٹیم حالات واقعات وقد آتیناک من لدنا ذکرہ بے شک بے قرش تہ عطا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پنہ طرف اخ نصیحت نامہ قرآن مجید اس پان اخ بوڑ معجزہ آسن سب تہ نبوت بڑ دلیل چھ سہ نصیحت نامہ تیت من آردان ہو فإنہ یحمل یوم القیامۃ وزرا اس اخا بت پھر تم نش تم کن اعمالن تعمیل کرنے نش بس بے شک سہ تل قیامت دہ گنان ہند بوڑ بور یمن گنان ہندی شامت بڑس عذابس گرفتار سپد خالدین فیہ وساء لہم یوم القیامت حملا تت عذابس مز روزن ہمیشہ بی آس سٹھا یچ قیامت دہ تہند بور یوم ینفخ فی الصور ونحشر المجرمین یوم اذن زرقا یم دہ پھوک یی دن پوغس مز بی سمبراوک اس تم دہ نافرمان اچھ کاسری کرت گاش رسائی یتخافتون بینہم لوت لوت کرن پان ون کت البستم الا عشرا دپن تہ روزو نا قبرن مز یا دنیا مز مگر دہ دہ مر نحن عالم بما یقولون تہند لوت لوت کت کر ست کیا سنا بندی اچھ پور زانان تم کیا ونان پان ون از یقول امسلہم طریقتن البستم الا یوما یم سات تمو اندر زیادہ گاٹل ونان اس تمن تھی نا روزو نا دنیا اندر مگر اخ دہا یت کس مدتس کن نظر کرت ویسلو نقان الجبال فقل ینصفها ربی نصفا بیچ پرتھان تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باز لوک قیامت حال بوزت تم دہ کیا بن یمن کوہن بس فرمائیوک تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میون پروردگار کری یمن ریز ریز سور تو پت چھکراویک ہواس منز پور پٹ فیض روحا قان صف صفن لا ترا فیہا عوجن ولا امتا تو پت کریا زمینس ہموار مدانا یت مزنس لبنی کان حجرا نکان تزرا نکان خس وسا یوم ایزین یت بیون الدائی لا عوجلا وچکس تم دو سری لوک کرن آلو دیون سنجس آلوس پیروی اور یور گھن ورائی یعنی پوغس مز یل پھوک دن یی سو آواز وات سارن قبرن مز اتی ہن نیرن لوک قبرو مز تت آواز بروٹ کن ہیکن کان تی کن قسمک حجرہ لگت وخشیت اسوات للرحمن فلا تسمعوا الا همسا بیاسن تم دو سارے کرک بیچمت خدای رحمان سند خوف سب بس آسکن چ بوزان تیتن لوکن اندر مگر لوت لوت کن پسرارے یا صرف خورن ہندی پکنک صدا یوم ایز اللہ تنفع الشفاعت الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا تم دو دین کان فائد کانسی کانسی کس کانسی ہند شفاعت سفارش مگر تس دی فائد یسند حق حضرت رحمان شفاعت اجازت دی بی آج حضرت رحمان رضی تہندس وننس کلامس تس شخص سند حق ام اندر مراد با ایمان تہندی شفاعت اجازت یہ دن شفاعت کرونین تمن متعلق شفاعت کرنا پسند اللہ تعالیٰ کافرن تو مشرکن شفاعت کرنک یہ اجازت دن کانس یا لم ما بین ایدیہم وما خلفہم سہ پروردگار رحمان زانان تہ سورے یہ تمن بروٹ کن آروٹ کن آئی تم پتھ کن کورمت آلا یوہی تون بھی علما لوک ہیکن احاطہ کرت خدا سندس علمس وانت الوجوہ للحی القیوم وقد خاب من حمل ظلما بی آسن سری بچ نمت تم دہ تس خدایس کن اس زند چھ زند تاون چھ بی آش ذلیل تہ ناکام تم دہ سوئی اس شرکک بور تلت آس ومن یعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا یخاف ظلما ولا حدما بیم رچ عمل کرمچ آسن بیم رچ عمل کرمچ آسن درحال تک سہ آس با ایمان بس کھوچ نہ سہ نہ گنہن ہز زیادتی نہ نیکین ہز کمی وکذالک انزلناہ قرآن عربی وصرفنا فیہ من الوعید لعلہم یتقون او یحدث لہم ذکرا اتھ پاٹھ مضامین آئے صاف صاف بیان کرن اتھے پاٹھ کور اس نازل سوری قرآن مجید عربی زیوی اندر بیکر بیان اس تت مز پھیر پھیر وعید یس لوک کفر و شرک نش نافرمانی نش پت روزن یا کری قرآن مجید تہندین دلن اندر پید کان شعور یم سب کن نت کن وقت سپدن تم اسلامس کن مائل فتعال اللہ الملک الحق پس بوڑ تو تھود اللہ تعالیٰ اس حقیقی بادشاہ چھو یم یہ قرآن مجید نازل کور یت من سٹھا نفع چھو ولا تاجل بالقرآن من قبل ان يقضى اليك وحيه بیت پٹ قرآن مجید موجب عمل کرن تمچو نصیحتو موجب تمچ نصیحت ماننی سارنی مکلفن پٹ فرض چھو اتھے پٹ چھ باجے آداب قرآن مجید کس نازل کرنس متعلق یمن ہند ادا کرنک تہ سی تعلق چھ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمو اندر گو اخ تہم ٲسیو جلدی کران قرآن مجیدس سیت سیت پرنس اندر تمکہ وحیک نزول ختم سپدن بروٹ ات مز تہ پانس تکلیف کیاز جبریل امین سند پرن تہد بوزن توپت سہ پان یون اگر تہ اندیش چھ کیما روزن مے یاد سو کم ترو تھی اس پہ تیو تم خاطر یہ دعا پران بخر رب زدنی علما تیو دعا کران اے میان پروردگار مہر راو علم تس مز آئی سری مطلب ولقد اہدنا الى آدم من قبل یم بروٹ واریہ کال زیادہ دژو اس آدم علیہ السلام اک حکمہ یم حکمک بیان بروٹ پہن یہ فنسی ولم نجد له عزما تمن رود نہ یاد تمن گئی غفلت بے احتیتی اس لوب نہ امہ حکم کس اہتمامس اندر تمن مز پختگی تو ثابت قدمی اگر امہ اجمالک تفصیل تہ بوزن غرض چھ وز قلنا للملائکہ اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابا تیل پیو تت سہ وقت یل اس حکم کور ملائکن سجد دیو آدم علیہ السلامس پس دیت تمو ساروی سجد مگر دیت نہ ابلیسن تم کور انکار وقلنا یا آدم ان ھذا عدو لک ولزوجک فلا یخرجنکما من الجنۃ فتشقا پس بون اس ای آدم پس پٹ ابلیس چون تو چانی زنانی ہن دشمن کیاز تہندی وجہ سپود یہ مردود یت نو ون تہ دشوین یم جنت مز کڑی یعنی یت نو ام سن ون موجوب تس کاما کریو یم سب جنت مز یو کڑن اد تلیو تہ دشوی مشقت تکلیف معاش حاصل کرنس اندر یتی جنتس اندر چھو تو ہی آرام کی ان لکا اللہ تجوع فیہا ولا تارا یتمل چھن کہاں بچا یم سب تکلیف واتی ہے تو ہی صدور کرن خطر کہاں سامانا آسی ہے نمویا نچو تو ہی ننگے وانک لا تزمو فیہا ولا تدھا بی نچو تریشی ہج نچو ننج رست تاپس منز روزمون کیاج جنتس منز آسن تاپوی بی آسن جنتس منز مکانات پرت قسمک موجود اگر جنت منز نبر دنیا منز تو سوزن ایو تت آسو پرت معاملس منز مشکلی تو مصیبت ہی یم کت زیر نظر تھوت روز ہشیار ہشیری سان وسوس الیہ شیطان قال یا آدم هل ادلک علی شجرۃ الخلد و ملک لا یبلا پسترو وسوس شیطانن تمن منز دوپنس ای آدم بما ہاوی ژے سکل یمک پھل کھین سیت ہمیشہ زند روزان بیچ بنان سو پادشاہت یس نا پرانان چھ زانہ یت نا زوف سستی یوان چھ فاکلا منہا فبدت لہما سواتہما پس کھو تمو دوشوی باچو تمہ کلیک پھل اتی ننو تمن دوشوین بدن سہ حصہ یت ستر چھ کرن یعنی جنتک لباس آک پانے بدن مز بدن پیٹھ مسراون وتفقا یخسفان علیہما من ورق الجنہ اتی ہتک جنت کین کلین ہند پن وتر بدنس پیٹھ لاگن تم ویسی ہتک بدنس ستر کرن واسا آدم ربہ فغوا بے کور آدم علیہ السلام خدائے سندس حکمس اندر قصور پس کر تم غلطی ثم اجتباہ ربہ فتاب علیہ وحدا تو پت تمو معذرت پیش کر اللہ تعالیٰ ان کے تم برگزید زیادہ مقبول بے کورنس توب قبول بے ہونس وات پنی رضا مندی ہنز بے تھوون راہ راستس پر قائم مگر تمہ کلک پھل کھین کی وجہ قالہ بتا منہا جمیان بعدکم لباد ادوون اللہ تعالیٰ فرموک وچو دوشوئی جنت مز زمینس پیٹھ یت حالس اندر کہ تھی روزیو تت تہند فرزند آسن اڑ اڑن ہند دشمن فیما یت ینکم منی ہدن پس یل وات تہ نش میون ہدایت تحکام پیغمبرن تو کتابن ہند ذریعہ امن تبا ہدایہ فلا یدل ولا یشقہ پس چس پیروی کر مینس ہدایتس سو وت نش ڈل گمراہ سپدن دنیا اندر نہ شقی آخرتس اندر ومن نارد عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة عاما بیس میانی امی نصیحت تو حکم نش بت پھر پس آس تہند خاطر قیامت برونٹ دنیا قبر من تنگی ہن زندگی بی تلون اس قیامت دہ قبر من اون تو عاما قال رب لما اشرتنی عاما وقد كنت بصیرا سہ دپ تعجب کن پردگارا بہ کیاز تلتس ژے اون بہ اوسس دنیا اندر گاش دار قال کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها وکذالک الیوم تنسا اللہ تعالیٰ فرمایس اتھے پاٹ کہ واچے ژے نش انبیاء علمان ہند وست سن آیات احکام ژے مشروت تم تمن ہند کورت نو کانہہ خیال اتھے پاٹ کہ یخ سہ تہ آز مشراون چون یی نہ کانہہ خیال کرن وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى اِتھ پٲٹھۍ یہِ سزا عملہِ مُنٲسِب آو دِنہٕ اِتھے پٲٹھۍ دِمو أسۍ سزا پرٛٮ۪تھ زیادتی کَروٕنِس یُس نہٕ پس یقین کَرِ پنٛنِس پروردِگار سٕنٛدٮ۪ن آیاتن ٲخرتُک عذاب چھُ سٮ۪ٹھاہ سخ تہٕ سٮ۪ٹھاہ پوشوُن تتھ چھُنہٕ نِہایتھٕے کُنہِ ٲخرت کہِ عذابہٕ نِش بچنس گژھِ سٮ۪ٹھاہ کوٗشِش کَرٕنۍ افلم یہد لہم کما ہلکنا قبل ہم من القرون یمشون فی مساکنہم ان فی ذالک لآیات لأولی النہا یم بت پھروِن تو اعراض کروِن یم اعراض کرنس پہ ڈاڑ کرت کیا یمن ہونا وقت یم کتھ کہ اس کچھ جمعز یمن برونٹ ہلاک کرمت امی اعراض کرن مکھ ونکنس تہ یم پکان تو اور یور کران تہنزو لریو جایو کن شہر شامس کن گژھن تہ ین کہ وقت کیاز تہنز یم لرِ جایہ آسہٕ مکین لوٗکن وتہِ منٛز یِوان پٔزۍ پٲٹھۍ اتھ امرِ مذکوٗرس اندر تہِ چھےٚ اہلہِ فہم تہٕ عقل والٮ۪ن ہٕنٛدِ خٲطرٕ کٲفی دٔلیٖلہٕ خۄدایس نِش اعراض کِس مضموٗم تہٕ ناپسنٛد آسنس پٮ۪ٹھ موجوٗد ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما واجل مسمى ہرگا نئی تہندس پروردگار سند طرف اتھا بیان کرنا ہے آمت سو گئی یہ کت کہ بعض مصلحت ہند مخ یہ نافرمان مہلت دن بیت پریت کامی ہند وقت مقرر کرنا ہے آمت یمن نافرمان یہ لازمی طور ضرور عذاب کرنا دنیا سے اندر مگر سو وقت مقرر کرنا آمت سو گو قیامت دہ ویل عذاب واتن یقینی چھ لہذا فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح واطراف النهار لعلك ترضى پس کرو تھی دشمن ہزن کفر آمیز کتن پہ صبر بیس تھی خدا سند خاطر تم پہ ثق کھسان تم پہ عذابس اندر درنگی سپدن مخ اضطراب پد سپدان سہ اضطراب ترو تھی سپدو متوجہ پنس یادس کن پنس پروردگار سن حمد و ثنا ثنا دپان تسبیح و تقدیس ثو کران یت مز نماز تہ شامل سپز آفتاب کھسن بروٹ سو گئی صبح نماز بی آفتاب لوسن بروٹ تس مز یہ پیشن نماز تو دیگر نماز بی رات ہندو وقتو مز تیو تسبیح پران تت مز سپز شامل شام نماز تو ہفتن نماز بی دہ کس گوڈس تو اندس مز تیو تسبیح پران تائیں کہ ات پہ ثواب تہ حاصل سپدی تم سو تھی خوش سپدان غرض کہ تھی کرو پنس معبود برحقس کن پور توجہ دشمن ہز فکر مہ کرو ولا تمدن آئی نیلامہ متانہ بہی ازواجم من ہم بی مز زیٹ رو تھی پن نظر پن نظر تت مالس کن یم مال سی فائدہ تلو اسہ کافرو اندر مختلف قسمک لوک مثلاً یہود و نصارہ بی مشرقین زہرت الحیات دنیا اس مال چھو دنیا چھ زندگی ہنز ناپائیدار پھلیا لنفتنہم فی یوتھ اس امی سیت کرو تمن آزمائش ورزق ربک خیر و ابقا تہی دتمت چھ پن پروردگارن تہ چھ سٹھا بہتر تو پوشون وامر اہلک بالصلاۃ واصطبر علیہا لا نسلک رزقا بی کرو تھی حکم پنن گرکن لوکن پنس امتس نماز پرن پان تیو نماز پہ استقامت یم کامی چھ زیادہ توجہس قابل اچھن تہ دپان یا تہ ور بین لوکن دپان تیتھ معاش تو رزق کماون اس مانیا سپدی ضروری طاعتن تہ عباداتن نہن نرزق کا رزق تو معاش کرو اچھ تہ بی تہ ور بین عطا یعنی مقصود اصلی چھ رزق کماون تو معاش کماون بلکہ چھ مقصود اصلی دین تو اطاعت باری تعالی کرن مال زین تو رزق کماون اجازت تتھ حدس تان یم سی ضروری اطاعتس تو عبادتس فطور یی نہ والعاقبت للتقوى رت انجام چھ پرہیزگارن ہند وقالوا لولا یاتینا بآیۃ من ربہ بیچ ونان اعراض کرون لوک یہ پیغمبر کیا چھ کیاز چھ اس نش انان کھا نشانہ پنہ نبوت پنس پروردگارس نش اولم تاتہم بینت ما فی الصحف الاولی کیا تم نش ووت نا بیان تم مضمون ہند یم بروٹمن کتابن مز قرآن مجیدس متعلق ولو انا ہلکناہم بعذاب من قبلہ لقالوا ربنا لولا ارسلت الینا رسولا فنتبع آیاتک من قبل ان نزل ونخزا بہر گز تم گال ہوک کن عذاب سیت قرآن مجید نازل کرنے بروٹ ضرور ونان تم اے سانی پروردگار چے کون سوزو تھن اس کن کانہ پیغمبرا تائیں کہ اس کرو پیروی چانین حکمن ذلیل و رسوا گسن بروٹ تمن نش تھوک نس گنجائشی اگر تم ونان سو عذاب کر سپدی واقع قل کل متربسن فتربسو فستعلمون من اصحاب الصراط السوی ومن اهتدى تھی فرمائیو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سری پیاران کیا کالہ پیرو تھی تہ تگہ پانے زانن سزی وتہ ہند لوک